بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين أما بعد تكين لنا درسيت يا العقيدة وبتي كتاب هيكي شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد شرح هي كتاب شلمعة لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى أمبين مصنف الأصل ليوم تونزي وكتاب شأسلي لمعة أما هي شرح يبوت نيسوما نشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لقد كدر سيتو ليوبيتا تليانز كسوما زل كواعد مسينجي مذبوط كبيسة ambayo sheikh ameiita ni kawaidun hamma fil asma'i was sifat, ni misingi iliyokuwa ya muhimu, dhatu ahamia, misingi yenye umuhimu, allati tahumu almuslimin, katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Na tukaanza na al-qa'idatul ula, msingi wa kwanza, ambapo walielezea al-Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah al-wajibu nahwa nusus al-kitab wa sunnah fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Na leo anaendelea rahimahullah ta'ala kwa kusema al-qa'idatul thaniya, msingi wa pili. قال رحمه الله في أسماء الله نهو مسنجي وبيلي ومجيلكيزا نكوجيكيتا كتك مجينة الله مسنجي هو وبيلي أنا زنغمزيا مسنجي كني مجينة الله كما في الامبابيو أتكوجا كويلزيا هكوبيلي قاعدة في صفات الله أتأليزي قاعدة نجينة كتك صفة الله سبحانه وتعالى. وإذا نسيم رحمه الله القاعدة الثانية مسينج وبيلي في أسماء الله كتك مجينة الله, وتحت هذه القاعدة فروع, وتحت هذه القاعدة فروع, na chini ya huu msingi kuna matanzu, kuna matawi. Wa tahta hadhihi alqa'ida furu'u, na chini ya huu msingi kuna matawi, msingi wa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tunaelezea far'u moja baada ya jingine, tawi la kwanza mpaka jingine. Na ametaja hapa رحمه الله تعالى أربعة فروع, كتاج متاوي منها في أسماء الله تعالى أكزنغمزية مجينة الله سبحانه وتعالى. نهيسي فروع هي نمسينك كوني كوي فهام نكوي يتكيد مجينة الله سبحانه وتعالى. الفرع الأول تاوي لكوانزا كيبنجيل تشاكوانزا كتك الأسماء. يقول رحمه الله أسماء الله كلها حسنى, أي بالغة في الحسن غايته. تاويل كوانزا نسيم أسماء الله مجينة الله كلها حسنى, يوتها يمجينة مزوري. ألي بسيم حسنى مزوري أنا ففنو رحمه الله, أي tafsiri yake balighatun fil husni ghayatahu, ni yenye kufikia katika uzuri ukomo wake. Ay balighatun fil husni ghayatahu, ni yenye kufika katika uzuri ukomo wake. Ay fi ghayatin min aljamal, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yapo katika ukomo uliopea kabisa katika uzuri. Na ghayatu shay'i, kama anavyosema muallik hapo chini, ni nihayatuhu. Wa hadha huwa almaana alasah walmuradu huna. Kwa hivyo ay balighatun fil husni ghayatahu, ay ni yenye kufikia hayo majina ya Allah katika uzuri ukomo wake, yapo kileleni kabisa kwenye uzuri. Anasema rahimahullah, li annaha mutadhamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin min alwujuhi. Qala Allah ta'ala walillahi alasmaul husna, al-a'raf 180. Liannaha, kwa ajili hayo majina ya Allah, mutadhamminatun, ni yenye kubeba ndani yake, ay mushtamilatun, mutadhamminatun ay mushtamilatun fi dakhiliha, ni yenye kubeba ndani yake, li sifatin kamila, sifa zilizokuwa kamilifu. Majina ya Allah ndani yake yamebeba sifa kamilifu. La naqsa fiha, hapana upungufu ndani ya sifa hizo. Ha? Biwajhi min alwujuhi, kwa njia yote miongoni mwa njia, tariqa, wajhu tariqa. Ha? Biwajhi min alwujuhi, kwa njia yote miongoni mwa njia, hakuna upungufu. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, walillahi alasmaul husna, nani yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wanasema anayo Allah subhanahu wa ta'ala alasmaul husna, majina yaliyopea kwenye uzuri, mazuri mno majina yake subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema Ibn Uthaymeen, mithalu dhalik, mfano wa hilo, la huwa uzuri katika majina ya Allah, kama alivyotueleza hapo, majina ya Allah yamekuwa ni mazuri yasiyo kifani, kwa sababu yamebeba ndani yake sifa kamili, sifa ambazo hazina upungufu wowote. Sasa anatupa mfano hapa, mithalu dhalik, mfano wa hayo yaliyosemwa hapo juu. Arrahmani, ni jina hili Arrahman, fahuwa ismun min asma'i llahi ta'ala, nalo hilo Arrahmani ni jina miongoni mwa jina ya Allah ta'ala, dalun ala sifatin adhima, lenye kujulisha hili jina juu ya sifa kubwa. Arrahman fahuwa ismun min asma'i llahi ta'ala, nalo hilo Arrahman ni jina hili miongoni mwa majina ya Allah. Qul ud'u Allah aw ud'u Arrahman, ha, jina lake subhanahu wa ta'ala, dalun, ni lenye kujulisha, ala sifatin adhima, juu ya sifa kubwa, hiya ar-rahmatul wasi'ah, sifa hiyo ni rahma iliyopana. Ukisema Ar-Rahman aidhu rahmati alwasi'a, mwenye rahma pana, anarehemu kwa rehema hiyo waja wake wote. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala ni Ar-Rahman kwa sababu rehema yake hii ni pana, imewaenea waja wake wote, ni mamoja wale wenye kumwabudu hata wale wasiomwabudu, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, amewagubika kwa rahma hiyo. Lakini Ar-Rahim dhu rahma al-khasa, kisema Ar-Rahim ni mwenye rahma maalumu kabisa. Yarhamu biha ibada al-mu'minin al-khadi'in al-khashi'in. Rahma hiyo bwana khasa, anawarehemu nayo waja wake wale waumini wanyenyekevu waliokubali sheria zake. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa msaada wa jina la Allah mwenye rahma pana, mwenye kurehemu, mwingi wa rehma, dhur rahmatil wasi'a, mwingi wa rehma, Ar-Rahim mwenye kurehemu, aidhur rahmal khasa. Sasa anaelezea hili jina Ar-Rahman kwamba hiyo ndio maana yake, limebeba ndani yake sifa adhima, wa hiya ar-rahma al-wasi'a, kwa maana ya kwamba majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukiacha kuwa ni majina, ndani yake yamebeba wasifu, wasifu ambao una maana iliyotimia usiokuwa na upungufu. Ha, uko Sheikh, ukisema al-aziz, hilo ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, jina zuri la Allah, wayatadhammanu sifata al-izza, na limebeba hili jina ndani yake sifa ya utukufu na nguvu. Allah ana izza, utukufu wake umeshinda utukufu wa chochote subhanahu wa ta'ala. Haya, wa min thamma ay wa min huna, na kutokea hapa tulipofahamu haya yaliyosemwa, na arifu tunafahamu, annahu laysa min asma'illahi, kwamba hakika mambo yalivyo si katika majina ya Allah, ad-dahru, jina ad-dahru. Kwa maana hii tuliyoelezwa hapa kwamba majina ya Allah ukiachilia mbali kwamba ni majina yenye kumtambulisha yeye, lakini ndani yake yamebeba sifa timilifu zenye uzuri. Kwa maana hii basi, neno ad-dahru haliwezi kuwa ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yamekuja kupitia hadithi ya Mtume alayhi salam, ambayo Sheikh ataileta hapo, eh, hadithi muttafaqun alayhi, hadithi ya Abi Huraira, kitabu chenu pia kinaonyesha hayo, ile hadithi la tasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahru, msiutukane wakati, msizitukane zama, eh, fa inna Allah huwa ad-dahru, kwani hakika Allah ndiye wakati. Kuna baadhi wakaona kwamba ad-dahru ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anasema wa min thamma wa min huna, na kutokea hapa, naarifu tunafahamu, annahu laysa min asma'illahi, kwamba mambo yalivyo si katika majina ya Allah, ad-dahru, neno ad-dahru haliingii katika majina ya Allah. Kwa nini? Limadha? Qala Sheikh, liannahu la yatadhammanu ma'nan yablughu ghayat al-husn, kwa sababu hili jina halibebi ndani yake maana yablughu ghayat al-husni, yenye kufikia ukomo wa uzuri. Jina hili halina maana hiyo, liannahu ay ad-dahr, sababu hili jina hili ad-dahru la yatadhammanu ma'nan yablughu ghayat al-husni, halibebi ndani yake maana yenye kufikia ukomo wa uzuri, kwa maana halina maana hiyo, yani kutoka kwenye jina ad-dahru mathalan unatoa sifa gani, eh, kutoka kwenye wakati unatoa sifa gani? Kwa maana utaona haijabeba, jina hili halijabeba maana ile yenye ukomo wa uzuri. Kama utaminyana mathalan kubabadua maana kwamba iko, basi itakuwa ya kawaida, na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala haziko hivyo. Sifa za Allah ambazo zimechotwa kwenye majina yake ni timilifu, hazina upungufu wowote. Na ndiyo maana majina yake ni mazuri yaliyopea kwenye ukomo wa uzuri. Anaendelea Ibn Uthaymeen kujibu hoja. Kuna watu watasema lakini kuna hadithi hii tuliyotaja, la tasubu dahra, msiutukane wakati, fa inna Allah huwa dahru, kwani Allah ndiyo wakati. Pana hadithi hii, mbona mnasema sasa ad-dahru sio jina la Allah? Shekhe anasema fa amma qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ama kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema la tasubu ad-dahra, msiutukane wakati, fa inna Allah huwa ad-dahru, kwani hakika Allah ndiyo wakati. Hadithi hii shekhe anasema fa ma'nahu, maana yake ilipokuja fa inna Allah huwa ad-dahru ay maliku ad-dahri, kwa maana yeye ndiyo mmiliki wa wakati, almutasarrifu lahu, na katika baadhi ya chapa fihi mad, yeye ndiyo mmiliki wa wakati, almutasarrifu fihi, mwenye kuyapeleka wakati. Unaweza ukasema ah, sasa hii sheikh ameleta maneno haya na akajibu fikra ambayo inaweza ikajitokeza kwa baadhi ya watu aliposema fa ma'nahu, na maana ya maneno haya fa inna Allah huwa ad-dahru maliku ad-dahri, maana yake kwamba Allah ndiye mmiliki wa wakati, almutasarrifu fihi, mwenye kuendesha mambo katika huo wakati. Mtu anaweza kusema ah, hii si ndio tawili mnayoikataa nyinyi? Mbona mnapotosha? Hadithi imesema fa inna Allah huwa ad-dahru, hika Allah ndiyo wakati. Sasa mbona nyinyi mnasema maliku ad-dahri, kwamba maana yake hapo ni mmiliki wa wakati, halafu wakati huo huo mnasema nyinyi hamfanyi tawili? Sheikh alishajua kwamba unaweza ukajijenga kwenye fikra hiyo, au mtu wa bid'a akakwambia hivyo ili akukwamishe wewe. La, taawili hii tuloifanya hapa muayyadun bid-dalil, imetiwa nguvu na dalili, ina karina maneno haya kwamba maliku ad-dahri almutasarrifu fihi. Maneno haya yana vielelezo vyenye kutupeleka tutafsiri tafsiri hii. Anasema shekhe bidalili qawlihi fi riwayati thaniya, wa dalili ya kauli yake Mtume fi riwayati thaniya, katika riwaya ya pili. Kuna riwaya nyingine bwana imekuja tafsiri, bidalili qawlihi, wa ushahidi wa kauli yake Mtume alayhi salam fi riwayati thaniya, katika riwaya ya pili, anillahi ta'ala, akimzungumzia Allah ta'ala. Na riwaya ya pili inda al-Bukhari wa Muslim vile vile, hadithi hiyo ya Abi Huraira, akasema Mtume alayhi salam amesema Allah subhanahu wa ta'ala, yani mtume akipokea kwa Allah, anillahi ta'ala, kutoka kwa Allah. Riwaya ya pili, biyadi al-amr, katika mkono wangu pana amri. Nani anasema hivyo? Allah. Biyadi al-amr, katika mkono wangu pana amri. Kwa maana hadithi iliendelea, uqallibu al-layla wan-nahar, ninaupeleka, ninaugeuza usiku na mchana. Yani Allah aliposema fa inna Allah huwa ad-dahr biyadi al-amr, imekuja tafsiri, imekuja tafsiri, katika mkono wangu pana amri, mamlaka. Uqallibu al-layla wan-nahar, ninaugeuza usiku na mchana. Ala, kwa kuwa imekuja riwaya hii, ndio ahlu sunna wakasema idhan qawluhu fa inna Allah huwa ad-dahru ma'nahu maliku ad-dahri almutasarrifu fihi. Umeona? Kwa hiyo kuna karina hapo. Kwa hiyo hadha ta'wilun sahihun thabit. Weka nukta hapo, insha Allah ta'ala darasa yajayo kesho tukiwa hai tutaendelea katika alfar'u thani, tawi la pili katika mambo ya asma. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين وجزاكم الله خيراً.